हिलाती है तितलियों को फूलों से दिल लगी मिलाती है रंग सारे कलियों में दिल लगी हिलाती है ख्वाब कितने पलकों पर दिल लगी सजाती है धड़कने जो सो जाए दिल लगी जगाती है अगर चाहे पत्थरों को पिघला दे दुनिया में दिल लगी नहीं होती जिंदगी में कोई भी दिलकशी नहीं होती सच तो है जो दुनिया में दिल लगी नहीं होती जिंदगी में कोई भी दिलकशी नहीं होती।